छुटकी और आड़ू का पेड़। ईच ब्लॉसम लिंग परिवार की दूसरी संतान थी। कागज और रंग लिए वह बगीचे में धूप घड़ी के पास बैठी आड़ू के एक पेड़ का चित्र बना रही थी। उसने ब्रश की नोक को अपने होठों पर लगाकर थोड़ा सा गीला किया, फिर उसे हरे रंग से छुआ और कोमलता से कागज पर रंग लगाया। चित्र बनाते बनाते उसने कई बार आड़ू के पेड़ को देखा जो धान के खेत के पास लगा हुआ था। उस आड़ू के पेड़ के परे धान के जो खेत थे उन्हें हल चलाकर समतल कर दिया गया था। धान के अंकुरों के प्रतिरोपण के लिए वह खेत तैयार थे। वह बहुत ही अद्भुत दिन था। शीघ्र ही नदी का पानी एक पतली नहर द्वारा उन प्यासे खेतों में छोड़ा जाने वाला था। पानी के इकट्ठा होते ही खेत धान के नए अंकुरों को ग्रहण कर पाएंगे। उसके पिता और भाई टखनों तक गहरे कीचड़ में काम करेंगे और उन लोगों की सहायता और संचालन करेंगे जो गीली मिट्टी में अंकुरों को रोपित करेंगे। फिर धान के पौधे फसल काटने के समय तक बड़े होंगे। फसल कटते ही लिंग परिवार में अच्छी वस्तुएं आएंगी, खाना, कपड़े आदि, और उसके पिता उसके भाई को से कहेंगे, इस बार अच्छी फसल हुई है, अगली फसल काटने के समय तक तुम अपने अध्यापक के पास पढ़ने जाओगे, एक दिन तुम बड़े विद्वान बनोगे। वो पीच ब्लॉसम से कहेंगे, छुटकी, ये सुंदर रेशम का कपड़ा तुम्हारी सिलाई के लिए है और अब एक शिक्षक से तुम सैमसन बजाना सीखोगी और यह चित्रकारी के लिए रंग। लेकिन पीच ब्लॉसम से किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं, उन्हें नहीं होगी, क्योंकि वह इतनी शर्मीली थी कि वह कुछ बोलती ही न थी। जब से उसे याद था तब से वह सहमी सहमी थी। नए मित्रों को देखकर सहम जाती थी, नई जगहों में सहम जाती थी। किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके भाई हो ने कहा था, लेकिन पीच ब्लॉसम बोलने का साहस कर ही नहीं पाती थी। अब उसका भाई बगीचे में आया और खड़े खड़े उसकी चित्रकला देखने लगा। तुम्हारा पेड़ तो इतना सच्चा लगता है कि एक किंग फिशर आकर इसकी डाल पर बैठ जाए। मैंने सुना था कि एक चित्र 1,000 शब्दों समान बात कह देता है। तुम्हारा चित्र देखकर लगता है कि वह कथन सत्य ही है। जो सुंदरता तुमने चित्र में दर्शाई है उसका वर्णन मैं शब्दों में कभी नहीं कर पाता। पीच ब्लॉसम को बहुत प्रसन्नता हुई। हो चलता हुआ बगीचे से बाहर आ गया और फिर भागता हुआ खेतों की ओर चला गया। फिर उसने अपने पिता को खेतों की ओर भागते देखा। दो खेतों के बीच चलने के लिए जो पतला रास्ता था उस पर वो दौड़े जा रहे थे। वो अपना हाथ हिला रहे थे और चिल्लाकर कुछ कह रहे थे। उनकी आवाज आई, वह कह रहे थे, नदी का पानी नहर में नहीं आ रहा, पानी नहीं। उसकी माँ घर से बाहर आई और खेतों की ओर देखने लगी। वह चिल्ला क्यों रहे हैं, वो बोली। फिर धान के खेतों से आवाज आई, पानी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ ने कहा, नदी में तो बहुत पानी है। उसने अपने हाथ अपने सीने पर बांध दिए। पानी के बिना तो धान के अंकुर प्रतिरोपित नहीं किए जा सकते। प्रतिरोपण के बिना तो अंकुर मर जाएंगे। धान के बिना पीच ब्लॉसम कांप गई, क्योंकि उसे याद आया कि बहुत वर्ष पहले एक बार धान नहीं हुआ था। तब नदी में पानी कम था और वर्षा भी नहीं हुई थी। घाटी के सब लोग ड्रैगन समान धीरे चलने वाली रेल में सवार होकर नगर की ओर चले गए थे। वहां उन्हें नया रोजगार मिल गया था। जब ऐसा हुआ था तो वो स्कूल न जा पाया था और उसे चित्रकारी के लिए रंग न मिले थे। कई बार बहुत कम खाना मिलता था और जीवन में कोई खुशी न थी। सब लोग गांव लौट जाने की प्रतीक्षा में थे। खेतों के बीच में बने पतले रास्ते और से उसके पिता लौट आए। उनके बोलने से पहले ही पीच ब्लॉसम उनके गुस्से को भाप गई। उत्तर दिशा में जो मूर्ख पड़ोसी रहता है उसने अपने खेतों में नदी का पानी भर लिया है। उसके धान के अंकुर रोपित हो गए, लेकिन जिस फाटक से पानी हमारी नहर में आता है उसे खोला ही नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ आपस में टकराए। मैं उसके खेत में गया था और मैंने स्वयं फाटक देखा था, वह बंद था। मैंने हो को उसके पास यह पता लगाने के लिए भेजा है कि ऐसा क्यों है। वह तेज तेज सांसें ले रहे थे। पीढ़ियों से हमारे खेतों में पानी बिना रुकावट के आता रहा है। अबे आदमी यहां आकर ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वह कोई बड़ा हकीम है। वह दंदनाते हुए घर के भीतर गए। माँ उनके पीछे अंदर गई। पीच ब्लॉसम धूप घड़ी के पास रुककर हो की प्रतीक्षा करने लगी। जब वो वापस आया तो पीच ब्लॉसम समझ गई कि वह शुभ समाचार लाया था, क्योंकि वह बड़े अभिमान से चल रहा था। वह आया, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। मैं पड़ोसी के घर गया था, उसने कहा। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया था और एक मोटा आदमी बाहर आया था। मैंने कहा कि मैं उसके स्वामी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह घर में नहीं थे। मैंने उसे कहा कि एक कागज मुझे दे जिस पर मैं उसके स्वामी के लिए एक संदेश लिख दूं। पीच ब्लॉसम ने महसूस किया कि वो गर्व से अपनी विद्वत्ता दिखा रहा था। वो बोलता जा रहा था, उस आदमी को संदेश देने से पहले ही हमारे पड़ोसी लौट आए। उन्होंने एक पिंजरा पकड़ा हुआ था जिसमें एक पक्षी था, एक लार्क। तभी हो के पिता बगीचे में आ गए। तुमने उन्हें संदेश दे दिया? पिता ने पूछा। हाँ, मैंने संदेश दे दिया, उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ? पिता ने पूछा। फिर हमने कई विषयों पर बात की, काली ड्रैगन फ्लाइंस के बारे में, उनके सहन में जो आड़ू का पेड़ है उसके बारे में, और पिंजरे में बंद लार्क के बारे में। पिता खड़े खड़े खेतों की ओर देख रहे थे। निश्चय ही सब ठीक हो जाएगा, निश्चय ही वो नहर का फाटक खोल देगा। अगर शाम तक ऐसा नहीं हुआ तो वो और मैं वहां जाएंगे और हम स्वयं उस फाटक को खोल देंगे जो नदी के पानी को रोके हुए है। हम कल सूर्योदय से पहले ही जाएंगे। उस रात पीच ब्लॉसम सोने के लिए बिस्तर में लेट गई। फर्श पर चांद के प्रकाश से जो पैटर्न बन रहे थे उन्हें देखती रही। नहर में पानी नहीं आया था। वो अनुमान लगाने लगी कि सुबह होने पर क्या होगा। उसे लगा कि वह थोड़ी देर में ही सोई थी कि माँ के रसोई में काम करने की आवाज आई। वह चावल पका रही थी, अभी अंधेरा ही था। वह उठी और अंगीठी में जलते कोयलों के ऊपर हाथ सेकने लगी। जल्द ही चावल बन गए। वो और उसके पिता ने खाना खाया। चावल का आखिरी दाना खाकर पिता ने अपना कटोरा मेज पर रख दिया। समय हो गया है, उन्होंने कहा, सूर्य उदय से पहले ही हमें चल देना चाहिए। पीच ब्लॉसम और उसकी माँ दरवाजे से देखती रही। बाहर अभी भी अंधेरा था और वो और उसके पिता दो धुंधली आकृतियों जैसे दिख रहे थे। घाटी में जब सब सो रहे थे, दोनों सकरे रास्ते पर चलते हुए पड़ोसी के खेतों में पहुंच गए। लेकिन तब पीच ब्लॉसम ने देखा कि घाटी में हर कोई नहीं सोया हुआ था, क्योंकि तीन धुंधली आकृतियां अंधेरे में आ रही थी। तीनों के पास लाठियां थी। वह उसके पिता और भाई पर टूट पड़े। खूब शोर और झगड़ा हुआ। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। दूर कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी भी जाग गए। उसने अपनी माँ का कोमल हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। रो मत छुटकी, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। ऊपर देखो, वह तो वापस आ रहे हैं। वो और उसके पिता लंगड़ाते हुए बगीचे में आ गए। पड़ोसी के घर के तीन लोग आए थे। पिता ने चिल्लाकर कहा, उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं। हमने उन्हें बताया कि हम तो सिर्फ नदी का पानी नहर में छोड़ने के लिए आए थे और उस पानी पर हमारा भी अधिकार था। उन्होंने कहा कि ईमानदार व्यक्तियों की तरह हम दिन के समय क्यों नहीं आए थे। वो बोला, ईमानदार व्यक्ति? पिता चिल्लाए, मैंने उनसे कहा कि हमसे अधिक ईमानदार लोग उन्हें पूरे प्रदेश में नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात न सुनी। उन्होंने अपना सर मलते हुए कहा। और वह तीन तो सात लोगों समान ताकतवर थे, पिता बोले। धान नहीं होगा, माँ ने धीमे से कहा। पीच ब्लॉसम ने माँ को दिलासा देने के लिए उसका हाथ सहलाया। सूर्य उदय होने तक वह यूं ही दुखी रहे। फिर घाटी में लोग नींद से जाग गए और लिंग परिवार के पुरुषों को छोड़कर सब आदमी खेतों में काम करने के लिए चले गए। जब वह बातें कर रहे थे, पीच ब्लॉसम चुपके से वहां चली गई। उसने अपना चित्र और रंग वहीं पाए जहां वह छोड़ गई थी। उसने भूरा रंग निकाला और ब्रश से चित्र को रंगने लगी। इस बार वह तेजी से ब्रश चला रही थी। कागज के निचले भाग में पहले पेड़ के नीचे उसने एक दूसरा पेड़ बनाया। यह वही पेड़ था जो धान के खेत के पास था और पेड़ विकृत था और सूख गया था। पीच ब्लॉसम ने रंगों के सूखने की प्रतीक्षा की। फिर उसने उस कागज को लंबी नली समान गोल लपेट लिया और चुपचाप घर से चल दी। कुछ पलों के लिए वह बगीचे में खड़ी रही और पड़ोसी के घर के विषय में सोचती रही। वह जानती थी कि उसे वहां जाना ही होगा, अपने पिता और अपनी माँ और अपने भाई हो के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। पिंजरे में बंद पक्षी समान उसका दिल जोर से और तेजी से धड़क रहा था। वो इतने ध्यान से चल रही थी कि रास्ते में कोई कंकड़ या टहनी भी नहीं मिली। चौड़े पत्थरों पर चलती वह सड़क तक आ गई। फिर वह जल्दी जल्दी चलने लगी। उसे डर था कि उसे घर में न पाकर कोई उसे वापस आने को न कह दे। वो पड़ोसी के घर पहुंच गई और उसने बगीचे का फाटक खोला। पड़ोसी सहन में ही था। उसका नन्हा कुत्ता उसके पांव के पास बैठा था। पीच ब्लॉसम थोड़ा सहमी हुई थी। उसने झुककर पड़ोसी का अभिवादन किया और हाथ में पकड़ा कागज उसकी ओर बढ़ाया। यह क्या है? उसने कहा। यह क्या है? उसने लिपटे हुए कागज को खोला। जब पीच ब्लॉसम ने कोई उत्तर न दिया तो वह उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक देखने लगा। यह चित्र मुझे अच्छा लगा, उसने कहा। यह बहुत ही उत्तम है, मुझे लगता है इसका कुछ अर्थ भी है। वो प्रतीक्षा करने लगा। पीच ब्लॉसम ने अपने गले के सामने अपने हाथ बांध लिए और नीचे धरती की ओर देखने लगी। पड़ोसी ने फिर पूछा, तुम कोई उत्तर नहीं दे रही बच्ची? क्या तुम बोल नहीं सकती? उसने अपना सिर हिलाया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। पड़ोसी ने चित्र को फिर से देखा। यह आड़ू का पेड़ तो बहुत सुंदर है। जो पेड़ मेरे सहन में लगे हैं उनसे भी अधिक सुंदर है। यह एक धान के खेत के पास लगा है, शायद यह तुम्हारी जमीन में लगा है। पीच ब्लॉसम ने झुककर हामी भरी। पड़ोसी ने एक भौं ऊपर उठा ली। और चित्र में नीचे भी वही पेड़ दिखाई दे रहा है, यह एक खेत के पास है जिसे धान के अंकुर लगाने के लिए तैयार किया गया है। पेड़ सूखकर मर गया है, एक ढांचा भर लगता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसने अपनी दाढ़ी के गिने चुने बालों को सहलाया। पीच ब्लॉसम ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। वो सिर्फ रुक कर प्रतीक्षा कर सकती थी। उसकी आंखें भर आई क्योंकि वो कुछ बोल ना पा रही थी और उसका दिल फटा जा रहा था। ओहो, वो बोला, मुझे तो इस चित्र में एक कहानी दिखाई दे रही है। यह पेड़ तुम्हारे धान के खेत के पास है। यह पेड़ सूख जाएगा क्योंकि तुम्हारे खेत में पानी नहीं है, और चूंकि यह चित्र तुम मेरे पास लाई हो तो इसका अर्थ है कि इसका मेरे साथ कोई संबंध है। क्या ऐसा संभव है कि मेरे खेत की नहर का पानी तुम्हारी नहर की ओर नहीं छोड़ा गया? पीच ब्लॉसम तुरंत तीन बार झुकी। क्या यही संदेश तुम्हारे भाई ने लिखकर मेरे लिए यहां रख छोड़ा था? वो मुस्कुराई। बात को समझते हुए उसने अपना सिर हिलाया। अब अनपढ़ होने से ऐसा ही होता है, उसने कहा। हमारे घर में सब अनपढ़ है। जब मैं छोटा लड़का था तब मैं बीमार रहता था और मुझे कुछ पढ़ाया नहीं गया, और अक्सर मुझे इस बात का खेद हुआ है। तो क्या वो तुम्हारे पिता और भाई थे जो सूर्य उदय से पहले मेरे खेत में आए थे अपनी नहर में पानी छोड़ने के लिए? उसने ताली बजाई और एक मोटा आदमी बगीचे से भागता हुआ आया। पड़ोसी ने उसे नरमी से बात की। तुमने कहा था कि आज बहुत सवेरे चोर आए थे। ऐसा नहीं है, दक्षिण से हमारे पड़ोसी आए थे ताकि वो अपने खेतों में पानी छोड़ सके। जल्दी उनकी नहर में पानी छोड़ो। फिर वह पीच ब्लॉसम की ओर घूमा। एक पड़ोसी का दूसरे के साथ बिना किसी भय के जाना अच्छी बात होती है, उसने कहा। पीच ब्लॉसम को बिल्कुल डर न लग रहा था, प्रसन्नता से उसका मन गाने को कर रहा था। जब वह झटपट घर लौट रही थी उसने देखा कि धान के खेत में नदी का पानी भरता जा रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची वो चिल्लाया, हम धान रोपने के लिए तैयार हैं, हम धान रोपने के लिए तैयार हैं। उसके पिता ने पीच ब्लॉसम की ओर जिज्ञासा से देखा, तुम कहाँ गई थी छुटकी? छुटकी ने पिता की ओर देखा, मैं हमारे पड़ोसी से मिलने गई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने धान के अंकुरों का प्रतिरोपण देखा। उसके पिता और भाई टखनों तक गहरे कीचड़ में खड़े थे। तभी उत्तर दिशा में रहने वाला पड़ोसी आया। तीन आदमी उसके पीछे एक कतार में आ रहे थे। आपका नालायक पड़ोसी धान के पौधे लगाने में आपकी सहायता करने के लिए अपने तीन नालायक आदमियों को अपने साथ लाया है, उसने कहा। वह सब एक साथ काम करने लगे और उन तीन आदमियों ने कठोर मेहनत की और सात आदमियों के समान काम किया। उस दिन पीच ब्लॉसम ने सुंदर रेशम के कपड़े की सिलाई की और एक शिक्षक ने घर आकर उसे सैमसन बजाना सिखाया। उसने काम करते हुए लोगों की बातें करते और हंसते हुए सुना। धान के खेतों पर बहती शीतल हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उस रात जब उसके पिता खेतों के से वापस आए तो वह बोले, तुम्हारे चित्र ने वह काम कर दिया जो शब्द न कर पाए थे। छुटकी, तुमने सुंदर चित्र बनाया। पीच ब्लॉसम ने अपने रंग वहां संभाल कर रख दिए जहां वह कल उन्हें खोज सकती थी। फिर प्रसन्नता से एक गीत गाते हुए माँ की सहायता करने रसोई में चली गई। समाप्त।